ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در بری ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در بری شد دشت مکه مفتخر با نائب بدر مبین دلها همه مسرور شد با دیدن آن نجم دین عاشق صلح و صفا هم مظهر ایمان بود چشمان اصحابش همه از صحبتش گریان بود ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در بری وقتی که او ظاهر نمود اسلام خود را در زمین شیطان بشد مایوس و زد زانوی خفت بر زمین گویی که این دنیا به خود بالیدنی آغاز و کرد با گریه شبهای تار اسلام را آباد و کرد ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در برین ایران و روم و این جهان بالد به خود ای عاشقان از عشق و ایمان و صفا از مهر و جود عارفان با برکت اسلام و هم بو حفظ و مر فاروق شد او شه سوار امت و گوهر نایاب شد ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در برین داماد پاک مرتضی آن نوبهار راستین که از زهد او شد سرزمین نورانی از علم مبین از پیروان مصطفی از صاحبان عدل و بود او هم کلام حیدر و بوبکر و هم عثمان و بود ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمین یادت بماند تا ابد روحت گرامی در برین او رهرو صدیق بود آن اسوه و شاه و ولی او هم رکاب مرتضی شیر خدا حیدر علی او هم رئی عثمان زن نورین آن سحر نبی بادا سلام بر روح شان از جمع مایان هر دمی ای ابن خطاب ای عمر ای حامی دین خدا خدا ای نائب خیر البشر ای عاشق صلح و صفا ای رهرو دین مبین شمع و چراغ مسلمی یادت بماند تا ابد روحت گرامی در بلی صدیق و فاروق عمر شاگرد پاک احمدند آن دو وزیرین نبی سهرین پاک احمدند عالم گلستانی شده از پرتو عدل شما پاینده بادا نام تو فاروق اعظم مقتدا صدیق و فاروق عمر شاگرد پاک احمدند آن دو وزیرین نبی سهرین پاک احمدند عالم گلستانی شده از پرتو عدل شما پاینده بادا نام تو فاروق اعظم مقتدا پاینده بادا نام تو فاروق اعظم مقتدا پاینده بادا نام تو فاروق اعظم مقتدا